Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK24/7 med Anders Christiansen. I dagens program, der taler vi faktisk med en far, som har fået valgt at få redigeret et billede af sit barn, der blev taget i skolen. Vi hørte om det lige her i nyhederne, altså at der er flere og flere skolefotografer og institutionsfotografer, der oplever, at forældrene gerne vil have retuscheret deres børns billeder, og det kan være af mange forskellige årsager. Men vi taler altså med en far, der har fået valgt at gøre det. Derudover så skal vi også høre om, hvordan det kan være, at der i øjeblikket er et forskningsforsøg i gang, hvor at patienter i retspsykiatrien, de skal spille Counter-Strike. Det er en god idé, mener de forskerne bag, men lad os da høre lidt mere om tankerne om store 40 minutter. Vi skal også have besøg af en mand, der har lavet en computer, der kan skrive digte. Men vi starter med en historie, der hedder DAD fornærmer en katolik. Men det er ikke en hvilken som helst katolik, der er blevet fornærmet. Det er faktisk biskoppen over den katolske kirke i Danmark, Czesław Kossuth, der er blevet fornærmet over en plakat, et billede, som DAD har fået taget, som hænger. Ja, jeg har set den flere gange i bybilledet her i København, men hænger rundt omkring, og som er en reklame for deres kommende tur. Jesper Binzer, velkommen til programmet. Hej, der er knald på, Jesper, der hvor du er. Og, ja, vi ringer lige. Ja, sådan er det, når man ringer til en rockband. Der er larm. Jesper Binzer, han er oppe i Finland. Og vi prøver lige at ringe ham op en gang til. Men jeg kan fortælle lidt om historien. Det er en, jeg har læst i Kristelig Dagblad. Her har de talt med biskoppen for den katolske kirke i Danmark. Og han har altså set en plakat, hvor at de fire medlemmer af DAD, de har ladet sig korsfeste og hænger sådan på korset i bedste Jesus-stil. Og de her kors, de er placeret ude i vandet. Og jeg skal lige høre, om Jesper er med nu. Er du med nu, Jesper? Jeg er stadigvæk med. Spørgsmålet, om du kan lide, hvordan jeg lyder. Du kan meget bedre lide det, Jesper. Velkommen til programmet. Okay, det er godt. For dem, der ikke skulle vide det, så er du jo forsanger i DAD. Og det er dig og dine tre bandmedlemmer, der har fornærmet en katolik her i Danmark, på grund af det her billede, I har fortaget, hvor I har lavet korsfeste. Og lad mig bare lige læse lidt op af, hvad ham her, Czesław Kossuth, som han hedder, han har sagt. Han vil ikke være med i programmet i aften, men jeg har snakket med ham tidligere i dag. Og han har også udtalt sig til Kristelig Dagblad. Og her der siger han, at reklameplakaten her er et udtryk for, at religiøse symboler bliver misbrugt og latterliggjort. Og det bliver som udgangspunkt ked af det over. Og så siger han, det er det musikerne. Og der er du en af dem, er ikke klar over, hvad de gør, når de vælger at lade sig korsfeste i kunstens navn. Det gør det ikke mere berettiget at bruge de kristne symboler, bare fordi, at det er blevet normalt. Jamen, helt først her, Jesper, hvad er sådan din umiddelbare reaktion på, at det her billede, jeg får taget, at kunne fornærme nogen? Jamen, jeg kan jo bare sige, at vores intention har jo ikke rigtig været, selvfølgelig kan vi godt lide, Og hvad kan man sige, tage luften lidt ud af de magtfulde symboler, men samtidig så er vi jo en stor del af kristendommen herhjemme alligevel, så folk ved jo godt, altså jeg synes ikke, vi gør grin med nogen, og jeg synes, der har heller ikke været nogen intention om at gøre nogen ked af det, men det er da klart, at selvfølgelig er der lidt ironisk distance, og selvfølgelig er der også henvisninger til alle mulige andre ting i populærkulturen. Både Monty Python og jeg ved ikke hvad. Så jo, selvfølgelig har vi det er ikke så alvorligt set fra vores side af. Nej, altså har I fået taget billederne, hvor jeg tænkte, det her det kommer til at få folk op af stolene? Altså, vi spekulerer lidt på det samtidig med, at vi synes egentlig, det var rimelig sobert, og jeg synes, at da næsten, at det kors, det må vi da alle sammen gerne bruge i det her land med folkekirker og det hele. Tænker jeg, så vi besluttede meget hurtigt, at vi kunne, der var ikke havde nogen grund til at være bange i hvert fald. Nej. Det her med, at han føler, at man latterliggør religioner her, kristendommen. Er det sådan noget, du... hvordan forholder du til det, at man føler sig latterliggjort? Altså, det er jeg selvfølgelig ked af. Jeg synes også, jeg kan høre på ham, at der er måske nogen, der er værre end os. Han synes måske, at vi er med i noget. Men jeg synes ikke, at vi lader det gøre nogen. Samtidig jeg gik og tænkte på, jeg synes, musik og religion egentlig har meget til fælles. Og det er sådan noget med at holde hjerterne åbne, ikke? Altså at bruge følelser og sådan noget. Og der så synes jeg, det er forkert egentlig at komme efter os på den der måde, fordi jeg synes ikke, der er rigtig noget, der ødelægger nogens kristendom eller ødelægger nogens tro i den der overhovedet. Men hvis man virkelig tror på, at Jesus Kristus, han hang der og led på korset for vores allesammens skyld, og det var rigtig sørgeligt og hårdt, at han skulle have den skæbne, og så er der sådan fire rockdrenge, der tænker, det efteræber vi bare lige, for det ser fedt ud. Det ser rigtig fedt ud. Så kan man jo godt forstå, at man tænker det. Jeg er sikker på, at der var en fyr, der eventuelt hed Jesus, som kom op og hænge. Der var rigtig mange, der kom op og hænge dengang, og der var også mange afhugget læmer på hjul og stejle, der også kom op. Der skete mange ting. Men jeg regnede med egentlig, at det var et billede på, at man lever sit liv fuldt ud. Man dør for det, man tror på, ikke, kan man sige. Og det er lidt det som rockstjerner lige for tiden også gør, fordi vores generation falder jo som fluer. Så vi dør også af vores synder. Og jeg synes, at vi er jo sammen om det. Vi er jo sammen med religion. Det er jo en flot konstruktion, vi alle sammen er med til at holde oppe. Og så er vi da også lov til at tage del i den, synes jeg, tænker jeg. Ja. Hvad var egentlig tankerne bag, at I skulle hænge der? Jo, altså tankerne er selvfølgelig, at det er et sejt image. At det er et sejt image på mange punkter. Både det der med at dø for sine sønner, fordi det er et nummer, der hedder Prayer for the Loud, og det vil sige nogen, som det er en sang om at stå ved den, man er. Og så er det selvfølgelig også fordi, at Always Look at the Bright Side of Life med Monty Python, som vi også synes var flot. Og så er der en klimahenvisning til, at havene stiger. Det kan man se i videoen, at vi til sidst står i brakvand til halsen. Så der er alle mulige forskellige ting i det. Men samtidig er det jo også sejt, og så i sidste ende, så er det jo kill your idols. Altså, det er jo noget med, at man stikker næsen frem, og så bliver man taget på ord, og så bliver man hængt op til sidst. Og det oplever vi også i meget, meget små doser inden for rock and roll, kan man sige. Jeg kan se i Kristeligt Dagblad, der blev du også spurgt, at hvorvidt, altså nu har du sagt, at det er et kristent symbol. Vi har jo før oplevet det her med at kritisere islam. Altså kunne I have lavet noget på en eller anden måde, hvor I har taget et muslimsk symbol, og så inkorporeret det i sådan jeres layout, eller hvad man skal kalde det? Ja, altså måske, men altså tingen er jo, at det her det er en del af os, og det er en måde at tænke på, som vi er jo i mange af bedre ord, er blevet hjernevasket til i den her del af verden, at det er det, der er svaret på åndeligheden, kan man sige. Ikke? Så jeg synes, altså det, der skulle til for os, det var at reflektere det, som vi er i, kan man sige. Og jeg synes, det er helt forkert, at begynde at gøre nar, eller gøre grin, eller ionisere, eller bruge sin talefrihed til ting, man ikke ved noget om. Og jeg ved virkelig ikke noget om islam, og jeg har en fornemmelse af, at de er sødere, end medierne gør dem til. Så jeg har slet ikke brug for at gøre grin med det. Mm. Jamen, kommer det her lille udfald fra den her biskop til at forandre noget hos dig? Nej, slet ikke. Og det er fint, og det er også lidt vigtigt. Og en af tingene, det er jo, at der skal være. Hele tiden skal det være bevægelse. Det skal jo hele tiden debatteres og tænkes og gentænkes. Så derfor så er det fint, at der bliver en lille storm i et glas vandpyt, men der er ikke noget, som vi er kede af, vi har gjort, og vi synes heller ikke, at vores intentioner har været hverken onde eller sarkastiske eller noget. Mm. Nej. Jamen Jesper, jeg vil egentlig ikke spørge mere andet end, hvad laver du op i Finland, hvis jeg må være så bramfri? Jamen altså, det må meget gerne være bramfri. Vi er på turné nu, på en længere skandinavisk turné, og der er nu spiller vi i Turku, som i virkeligheden også hedder Åbo, og der spiller vi i et flot kultursted, der er udsolgt, og i morgen der spiller vi Helsinki i et rockklub, der er udsolgt, og så tager vi bussen med en færge henover og spiller Oslo på søndag. Ja. Og så kører den ellers dernede i Sverige i resten af ugen. Og så kunne jeg godt tænke mig, Jesper, det, fordi jeg vil faktisk spille et nummer for jeres nye plade. Jeg vil dog spille det, der hedder Nothing Ever Changes. Og det er egentlig bare, fordi titlen leder mig også tændt på det her med, at rockmusiker og religion tit lige sådan clincher med hinanden. Det har man jo en lang tradition for. Så jeg tænker, at den titel var meget passende, faktisk. Kan du sige noget sejt op til det nummer, og så sætter vi det på? Ja, okay, jeg siger noget sejt. Godt. Det her, det er et meget, meget dejligt, ondt shufflebeat. Det er et nummer, der handler om, at uanset hvor meget man kæmper for sin sag, så har man tit en fornemmelse af, at man er tilbage det samme sted. Det her, det var altså D.

My heart's a doo-doo. I miss you, my troubled days. I miss you, my trouble. Just this morning alone with you were a lifetime alone on this Her forlader vi stille og roligt bandet Elbow, og det var et nummer, der hedder My Troubles, som er stort set sprit nyt. Hvilken mening giver det at lade en række patienter fra retspsykiatrien spille Counter-Strike som en eller anden form for terapeutisk aktivitet? Ja, det kan jeg jo passende spørge mine to nye gæster om. To gange Morten, som begge to er med på telefon. Morten Trier, er du med? Ja. Hej Morten. Velkommen til programmet. Jo, tak. Du er medinitiativtager til det her, den her e-sport-intervention, som det bliver kaldt. Og også velkommen til dig, Morten Terkelsen. Du er antropolog og forskningsleder, og du er PhD ved De Factum i Region Midtjylland. Og Morten Terkelsen, kan du ikke lige starte med at forklare, hvad det er, jeg sidder og snakker om? Jo, altså, hvis man skal sige det korte eller lange, så er det, at man har påbegyndt en, og det er Morten og hans kolleger, der har været i gang med at igangsætte en intervention, hvor man prøver en gang om ugen at samle en række patienter i retspsykiatrien og spille e-sport sammen. Og man kan sige, det har gjort i en periode nu, og der hvor vi er, hvor jeg kommer ind i billedet, det er, at nu begynder vi at se forskningsmæssigt på den her intervention. Hvad er det for en størrelse? Hvad er det, den kan, når man introducerer et spil som Counter-Strike i en retspsykiatrien? Og Morten Trier, altså, hvorfor opstod der den her idé? Jamen altså, den opstod, det er måske vigtigt at få sagt fra starten af, at det er et rehabiliteringsafsnit for retspsykiatriske patienter. Det er altså folk, der skal tilbage til samfundet igen, som skal have forskellige træning. Det kan være social træning og i det hele taget komme ind i et stabilt medicinsk forløb. Der, hvor ideen i det her opstår, er, at vi kan tage patienter, som egentlig er indlagt under tvang, og tage et mere eller mindre positivt, frivilligt positivt element ind fra deres hverdag i forvejen, og bruge det aktivt som en del af den sociale træning. Det vil sige, at vi tager noget, de interesserer sig for i forvejen, og så putter vi det ind i behandlingen. Så altså, de vil alligevel sidde og spille Counter-Strike? Altså, ja, det gør de i forvejen? Ja, nogle af patienterne. Ja. Nogle af patienterne har, eller stort set alle patienter har adgang til computer i forvejen og spiller forskellige spil. der, hvor det bliver særligt for vores vedkommende, det er det her med at gå ind og strukturere det, og rent faktisk gøre det til, hvad skal man sige, en læringsarena i forhold til social kompetence. Ja, og hvad er det for nogle elementer, som spillet Counter-Strike indeholder, som kan være fremme i den henseende? Jamen, det vi har kunne bruge det til, det er jo for eksempel det her med at arbejde sammen som et hold. Man kan sige, at mange af vores patienter kommer fra miljøer, hvor de ikke altid er lige godt, hvad skal man sige, socialt velbevandrede. De er ikke nødvendigvis særlig gode til at arbejde sammen. De er ikke særlig gode til at kommunikere, til at bede om hjælp, eller til at sige, hvordan kan jeg gå ind og hjælpe her. Der kan være, det er jo selvfølgelig også niveau, hvad skal man sige, niveau differentieret. Det kan være, at der er hele den her gentagelsesøvelse, der er en helt bestemt position, jeg skal gå ind og dække hver eneste gang. Så der er simpelthen noget gentagelse. Det vi så også har kunne bruge Counter-Strike til, er jo netop, at det er det her med, det er et holdspil, så det giver mening at spille det uge efter uge, fordi jeg bliver en vigtig del af det hold her. Det bliver forventet, at jeg kommer hver eneste gang. Det bliver forventet, at jeg træner sammen med de andre. Det bliver forventet, at jeg har en interesse i, at vi sammen bliver bedre som et hold. Og, ja, altså, og man kan ikke lade mig tænke, at udenbart, når man sådan kender Counter-Strike, det er jo et spil, hvor man rigtig nok spiller på hold, men det handler jo også om at dræbe altså andre mennesker i spillet, så at sige med kniv eller med et fedt headshot, lige hvor man lige sniper ind i hovedet, hvad det kan være. Altså indholdet i spillet kan jo for mange virke sådan ret voldsomt. Hvilke tanker har I gjort der omkring det? Jamen, altså de tanker, vi har gjort os omkring det, er sådan set, at på den måde er det ikke vigtigt. Altså, det er ikke vigtigt i spillet, at det er det her med, at du går rundt og skyder folk. Altså, det kan være ligesom at gå ud og lege røversoldater eller noget i den retning. Det er ikke så vigtigt, hvad det helt nøjagtigt handler om. Det vigtige er hele holdmentaliteten omkring det, og alt det, vi skaber sammen. Altså, et spørgsmål, vi er blevet stillet mange gange, det er, tør I virkelig at være retspsykiatriske patienter sidde og spille skydespil? Bliver de ikke voldelige på grund af det her? Og vores svar og tanker ind i det har egentlig været, dels, det er jo så det, forskningen forhåbentlig kan give os nogle svar på, men udover det, så er det jo netop også i nogle rammer, hvor vi skal have det her prøvet af. Vi har mulighed for at observere på dem 24 timer i døgnet og se, om det har en negativ effekt på dem. Se, om det skaber nogle voldelige tendenser eller noget i den retning. Fordi vi ved, at de patienter her, de kommer ud og spiller det uanset hvad. Det kan også være, at de sidder og spiller det på deres stuer i forvejen. Så det her med at få nogle observationer på og se, har det en skadelig effekt for de patienter her? Og man kan sige, at i løbet af de år, vi har haft den her gruppe, har vi ikke haft et eneste udfald. Hvad med sådan noget med, altså når jeg har set folk spille Counter-Strike, så ser jeg nogen, der virkelig kan blive, altså virkelig hissige, altså virkelig vrede over, at de misser et eller andet. De taber. Altså der er mange følelser, stærke følelser forbundet med at spille computerspil tit, især et spil som Counter-Strike, hvor det virkelig går hurtigt. Hvad med det element? Jamen, hvis jeg må bryde ind der, så kan man sige, at noget af det forskningsprojektet kigger på, det er netop, at man kan sige, at vi tænker vores forskningsprojekt som noget, der løber over en årrække nu, hvor vi ligesom tager de indledende øvelser. Og noget af det er blandt andet, at vi laver observationsstudier af og med, og uden at det skal begynde, fordi som sagt, det er forholdsvis tidligt i vores forskningsprojekt, så tror jeg, man må sige, at mange, der er vant til at bevæge sig i sådan en e-sportsarena med voldsom udbud, vil få sig en overraskelse, når man ser, hvad der egentlig foregår inde i sådan et rum. Fordi det er ikke noget, der indtil nu i hvert fald har fyldt nævneværdigt meget. Nej. Så man kan sige... Nå, ja. Ja, jeg vil bare sige, at det har sådan set også været et fokuspunkt for os. Dels, altså der er sådan to facetter i det, hvor det ene har været et fokus på, det er jo en del af den sociale træning, at hvis du skal kunne være herinde, så kræver det også, at vi arbejder med de her frustrationer. Det kræver, at vi arbejder med, at du skal ikke sidde og, og svine dine hverken medspillere eller modspillere til. Du skal ikke sidde og bebrejde, du skal holde en ordentlig tone. Fordi vi skal sgu sidde her de næste mange timer, og vi skal mødes igen næste onsdag. Så vi bliver nødt til at holde en ordentlig tone for at kunne være her. Men udover det, så har det også haft det fokus, at vi egentlig ikke nødvendigvis ser det her frustrerende element som noget negativt. Altså selvfølgelig er det ikke sådan, folk skal jo ikke sidde og banke i bordet, eller som jeg sagde, svine hinanden til. Men et eller andet sted, så er der noget positivt ved, at der rent faktisk kan blive vækket en følelse i en person ved det at sidde og spille det her. Det er et tegn på, at det betyder noget for mig. Det betyder rent faktisk noget for mig, at det hold her præsterer godt. Det betyder noget for mig, at jeg præsterer godt. Og det er en ting, der er sindssygt vigtigt for de patienter her, at de går ind og arbejder med noget socialt, hvor de siger, det er vigtigt, at jeg gør noget godt sammen med nogle andre, der rent faktisk lykkes. Det er vigtigt, at jeg gør noget, hvor jeg lykkes. Hvor det ikke nødvendigvis handler om, nu skal jeg passe på med at sætte nogle stigma op, men hvor det ikke nødvendigvis handler om stoffer eller kriminalitet eller hvad hedder det, psykisk lidelse. Men det handler simpelthen bare om fællesskab og noget, der lykkes. Og det kan selvfølgelig være frustrerende, når det ikke gør, men det er det, vi arbejder med. Morten Terkelsen, hvad tænker du egentlig, det her det vil kunne føre til? Men altså, nu er jeg som forsker af den forsigtige skole, fordi jeg tror, nu skal vi blive klogere først og fremmest. Der er ingen tvivl om, at Morten og hans kolleger, min navnepar, partner, de har gjort sig nogle erfaringer. Og man kan sige, at næste step er ligesom, nu skal vi ind og studere det. Nu skal vi gå tættere på, og nu skal vi få afdækket. Men der er ingen tvivl om, at det har noget potentiale at se nogen. Altså, det er jo velkendt i forskningen, at det her med e-sport har, kan man sige, en iboende evne til, at man opbygger sociale kompetencer, både, kan man sige, i spillene, men også spillover-effekter til den verden, der lever, altså, kan man sige, udenfor, på den positive måde. Altså, man kan sige, lige nu, så er der rigtig meget fokus på de skadelige effekter af alt, hvad der et eller andet sted foregår digitalt, og det skal man selvfølgelig også være opmærksom på. Jeg tænker ikke, at det er, fordi vi er ved at sætte det i parentes. Men skolerne er ligesom delt her, og der er jo ikke noget entydigt bevis for, at det skulle bære noget negativt med sig. Så det her er jo måske i virkeligheden den positive historie, og så sige, jamen måske kan det her noget mere. Og der hvor vi i forskningen går ind og kigger, det er, jamen hvad kan det på det relationelle plan, hvad kan det gøre for de professionelle, som til daglig skal arbejde med de her patienter? Hvad kan det gøre på den måde, man kan være patient på og være professionel sammen? Hvad kan det gøre for det andet arbejde, der også foregår? Kan det her med, at man spiller e-sport sammen, kan det skabe nogle synergier mellem folk, som gør andre ting i det daglige nemmere og mere tilgængeligt? Og hvordan kan du egentlig vide, at det sådan er e-sporten, der gør det? Det er et godt spørgsmål. Og man kan sige nu, det her er jo ikke et randomiseret, kontrolleret forsøg, vi laver her. Og det vil nok i givet fald også måske. Det er en udfordring, som studiet er strikket sammen på nuværende tidspunkt. Jamen, noget af det, vi gør, er jo blandt andet, at vi færdes hernede fast. Og vi kommer til at interviewe blandt andet personalen. Vi kommer også til at høre patienternes stemme i det her. Så vi kommer til at lave et interviewstudie blandt patienterne. Og høre, jamen, hvad vil det så rent faktisk sige? Hvad betyder det i deres univers, at man spiller? Hvad betyder det for det daglige liv, de lever på en afdeling som den her, som vi er på? Vi når faktisk ikke mere i denne her omgang, Morten og Morten, men I skal i hvert fald have held og lykke med projektet. Jo, tak. Og vi krydser selvfølgelig fingre for det bedste udfald. Og det var altså Morten Trier, der er pædagog. Han er altså en af dem, der har taget initiativ til den her gruppe, hvor at patienter spiller Counter-Strike i gruppe. Og så er det altså Morten Terkelsen, der er antropolog og forskningsleder. Og han er tilknyttet de facto, som ligger i regionen Midtjylland, og det er på retspsykiatriske sengeafsnit R4 på Aarhus Universitetshospital, at de sidder og spiller. Og med det så slutter den her time af AK24/7. Yeah.